And we also work a lot with echo, so I hope you enjoy the echo in your bodies from this performance. Whoa, now I just said it. From this shared experience. And yeah, I'll play some tunes if you want to stick around, hang around. If you need to move, there will be some music in a few. Thank you for being here. And the notes you can keep for yourself as a gift to yourself. If it's something you would like to leave behind, you can put it here. But it's up to you. Whatever you need and feel like. That's it. Enough of me. Wow. Yep. Lieve luisteraar, het gaat echt voor geen meter. Ik heb technische problemen, dus ik ga er gewoon. Dit kan ik niet zo op deze manier. Het gaat helemaal mis. Nou, nou gaat het weer even goed. Maar ja, zo kan ik natuurlijk niet. Nou, ik ga even kijken of. Nou ja, sorry. Nee, dit werkt niet meer. Sorry, lieve luisteraar. Ik ga kijken of ik dit kan repareren. Zijn we later wel weer een keer terug. Dus ja, beste advies is blijf lekker luisteren. Die pottenpoel, want er komt altijd meer. En je weet nooit wanneer.